διαστάσεις του τρακτικού. Η άθλια στάσεις του τρακτικού. Λοιπόν, αυτό το παιδί, το παραμικρό να του συμβεί, θα χάνει τελείως. Με το τροκτικό τα έχει βάλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά σε καμία περίπτωση με την μπλοκόσφαιρα. Βέβαια, πριν τα είχε βάλει με άλλο μπλοκ, πιο πριν με άλλο και ακόμη πιο πριν με άλλο. Αν κάτσουμε και μετρήσουμε τα μπλοκ που ενοχλούν τον Άδωνη, είναι περίπου 10 αυτά που δεν τον ενοχλούν. Έτσι κι αλλιώς τα υπόλοιπα δεν είναι σοβαρά. Θέλω να με πλήξουν επειδή πήγα διακοπές στην Μύκονο. Ένα είναι το απόλυτο νησί για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Ποια Καραϊβική και ποια Ίμπιζα. Ακούστε τα γκάλο. Ίμπιζα or Μύκονος. Μύκονο. Έτσι, πείτε το κι εσείς να το ακούσουμε καθαρά. Μύκονο. Η Μύκονος που τα έχει όλα. Και παραλίες έχει και ήλιο έχει. Έλα, έλα. Σε ποιο μιλάς. Στον ήλιο. Και το κυριότερο, και ωραίες παρουσίες έχει. Ειόπ. Πήγα και θα ξαναπάω, αγαπητοί φίλοι. Πού να μην πας και πεις. Στη Μύκονο πήγε φέτος ο Άδωνης σε διακοπές και θέλουν όλοι να τον πλήξουν γι' αυτό σαν δεν τρέπονται. Βάζουν ολόκληρο Άδωνη να απαντάει από τις εκπομπές του για τις διακοπές και χάνει όλο τον τηλεοπτικό του χρόνο. Αυτός ήταν έτοιμος να απαντήσει σε όλα τα εκατοντάδες υπόλοιπα ερωτήματα που θέτουν τα blogs, αλλά πότε να το κάνει δεν προλαβαίνει. Και εδώ που τα λέμε, αν μη τι άλλο, πήγε στη Μύκονο αλλά δεν του άρεσε και γύρισε. Εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι τελείως έξω από αυτή την ιστορία? Δεν αποκλείω να είναι και της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ σαν νεοδημοκράτης δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση κάποιοι που φαίνονται ότι είναι δημοκράτες και εκπροσωπούν το κόμμα να χρηματίζονται. Αίσθηση όμως προκάλεσε και η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Περικλή Κοροβέση, ο οποίος υποστήριξε ότι Μίζες πήρε την περίοδο της οικουμενικής κυβέρνησης και η αριστερά. Και το μέγα σκάνδαλο είναι ότι έχουν πάρει χρήματα και κουκουέ και συν στην κυβέρνηση Τζανετάκη. Ωρα, πού πάμε, ρε! Πού πάμε! Μετά τη σοβαρότητα του Άδωνη, κάναμε ένα διαλυματάκι με ασόβαρα ζητήματα. Μάθαμε ότι η Νέα Δημοκρατία και η Αριστερά έχουν πάρει μίζες. Εμείς πέσαμε από τα σύννεφα πάντως. Ξέραμε ότι είχαν συγκυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και Αριστερά, αλλά τώρα εξηγείται ποιος διεύθυνε το Μητσοτάκι. Τα βιβλία εδώ, η τελευταία μεγάλη προσφορά από 160 με 35 ευρώ στο 2-10-38-15.000. 16 τόνοι! Τι τα θέλει πάλι όλα αυτά τα βιβλία? Παγκόσμιος γεωγραφικός άτλας 2-10-38-15.000 και 6-9-14-14-25-55. Τσιρίδα το φωνάζανε τον Άδωνη όταν ήταν μικρός. Οι κακές γλώσσες λένε ότι μοιάζει με τους πολιτές των λαϊκών αγορών τα πουλάει βιβλία. Εμείς διαφωνούμε κάθετα πάντως αυτό. Εντάξει τώρα, όχι και πολιτής λαϊκών αγορών επειδή πουλάει τα βιβλία με το κιλό. Αυτή ήταν και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ για τα email και τα σχόλια. Τα ξαναλέμε. Η άθλια στάση του τροπτικού. Λοιπόν, αυτό το παιδί, το παραμικρό να του συμβεί, τα χάνει τελείως. Δεν αποκλείω να είναι και τη Νέα Δημοκρατία. Τι έχουν πάρει χρήματα και κουκουέ και συν. Στην κυβέρνηση τη Ανετέκη. Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.